Ràdio Tiana presenta... Bona tarda, Diana i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzeu vostès al 107.2 de la freqüència modulada i això és Ràdio Tiana. I a partir d'aquests momentets, les 6 i 6 minuts de la tarda, iniciem una nova aventura d'en companyia. Estarem amb vosaltres fent-los i companyia fins a les 8 del vespre. I com sempre, sota mínims. Com sota mínims? Estem com la setmana passada. Estem molt bé. Estem com la setmana passada. Estem igual. No ha baixat més. Bé, no ha baixat més, no s'ha espatllat així. Res més. Exacte. El que passa és que tenim, sí, tenim una cosa més a afegir. Tenim tovallola neta? Sí, però tenim una cosa més a afegir. Quina? Avui no tenim becari. Bé, home, s'han de combinar perquè els becaris, nostre... que si no es gasten. No, no, és que el nostre estimat becari, el senyor Raül Heredia, avui tenia un examen, ai, demà té un examen, no és demà, avui està estudiant. Avui és allò de l'amfetamina, el cafè... I fins ara què feia, si té un examen demà? Viure. No estudiava? Doncs no. Vostè ha sigut estudiant alguna vegada, senyor Soler? Sí, jo feia xuletes. A mi és el que més millor m'anava. Sí, també les feia al Santa Maria, xuletes, i miri com ha acabat. Bueno, perquè ell és un cuiner de Can Faves. Sí. Per cert, cada vegada me'n recordo aquell senyor que ens obria ens tancava la porta i vostè anava mirant el menú i l'home obria. Que jo, és un problema de vista, jo m'haig d'apropar per veure... Ostres, Pedrín, que això és Estrella Michelin, que rima amb el Pedrín. Sí, i diu, sí, hosti, sí. Potser que no entrem. I l'home tornava a tancar i deia, però vols dir que no... Tornava de fet, no mirava el menú, mirava el preu. No, no, ja és el que sempre mirem, clar. A la dreta, que és el que... Que és un marc el preu. És el que convé. Sí, sí. Doncs el senyor Santa Maria, que també li han dit que diu... Oh, molt dir-li les coses aquestes naturals i tal. Molt natural no deu ser, perquè estàs molt gordo i això no és bo. Home, perquè menja molt, ha de provar tots els plats que fa, pobret meu. Ja. Va, i això porta un esforç i un sacrifici. A veure, jo vaig veure una vegada un reportatge... No hi he estat mai a Can Faves. Sí, a la porta. Bueno, a la porta sí, a dintre no, em gasto les peles amb altres coses. I llavors, una vegada sí que vaig fer un reportatge que diu jo faig escudella i cardolla com la meva àvia. I posava un plat així, i quan dic així, obro els dos sí. braços, com els pescadors quan menteixen. Quan menteixen dient el peix que han pescat. Exacte. I llavors, diu, dintre aquest plafons posava 6 galets, una mica de caldo, i llavors, dius, la cardolla era una pilota, que era mandonguilla, bueno... què vol que els hi digui? Com una bala d'aquelles que jugàvem a bales abans. Sí. Llavors posava 3 cigrons, un trosset de botifarra negra i un trosset de botifarra blanca. Un tastet, però el preu com era? O sigui, el menjar petit i el preu enorme. Bé, doncs ja està compensat. És a l'inrevés, però està compensat. És el que hi ha. Bé, senyors, senyors, després de dir tot això, volia felicitar a la Carmen Chacón, que la nostra flamant ministra de Defensa, sí. que ha donat a llum, que sembla que sigui una cosa d'electricistes, però no, és una cosa de maternitat. El Miquel. El Miquelet. Miquelet. Lo Miquelet no estava a València, una sí, placeta un, que dius Lo no, Miquelet. És un monument. És un monument, sí, sí. És una torre. Sí, sí, sí. No, és que tenim dos convidats aquí a l'estudi. Miri, jo els hi presento, que és el Josep Melero i el Jordi Rofa, que han escrit un llibre a 8 mans i 2 llengües, que després ens ho explicaran. 4 llengues. No, no, aquí posa 2 llengües i 4 mans, tu. Per tant, jo per mi són 8 mans. A menys que no hagin escrit amb una maca d'un. Sí, sí. Bueno, ja ens ho explicaran. Ens ho explicaran, ja ens ho però això serà després. Sí. Com que els tenim aquí, els hem presentat, i llavors, si voleu intervenir... Bona, poder... tarda. Bona tarda. Bona tarda. Si voleu intervenir en qualsevol de les coses que diem nosaltres... Estem molt entretinguts amb els vostres comentaris. Qualsevol de les bajanades que diem, no hi ha cap problema que intervingueu. Sí, tant. Deia, m'estaves dient tu, Josep, que dius, Miquelet, m'estaves fent senyals. És la torre que hi ha a València, sí, sí, una torre històrica, i que és molt coneguda pels valencians, estimada, no? Sí, tant. Que és allà on tiren les flors quan ja d'això que les van posant No, em sembla que no és aquesta torre. No és aquesta torre. Que és una torre del segle XV. Ah. Sí. Jo és que una vegada vaig estar a València i vaig anar a una plaça rara, però hi havia uns tios que era de la brigada, no sé quantos, uns guàrdies urbanos molt alts, vestits de negre, i em van espantar molt. Sí? Sí. Per què? No ho sé. Anaven de negre. Sí, anaven de negre i feien por. Què estava fent vostè? Jo res, jo anava amb una senyora. Amb una senyora. No amb la seva? La meva encara no coneixia, llavors encara la coneixia. Ui, quin marro, ja comencem. No em fotim un brete, ja, no, que la meva senyora escolta el programa. És vostè el que està explicant les coses. No, li estic parlant de quan jo era nen. Ah, quan bueno, era nen. Nen. I ja de nen ja anava nen em refereixo 18-19 anyets, allò que ets un cadell. Ja. Ets un cadell. Ja. I anaven senyores. Amb raó li feien por a aquests senyors que anaven de negre. Mira, li vaig explicar una cosa que d'això. Vostè sap que jo sóc un nen de postguerra. Mm. La meva mare, quan em va donar llum com la Chacón, sí. Va tenir un problema als pits i no em va donar pit. No li va poder donar... Jo sóc nen criat amb pelargón. Amb biberons, sí. Amb pelargón, en aquella sí. Poca pelargón. I la llet aquella que fotien els americans, que dius... Té la marina era aquella llet amb pols. Era com guix. Exacte, per això sóc un home enguixat jo, m'entén? I clar, llavors, des de llavors em va quedar un trauma de pit. Mm-hmm. I sempre li ha agradat... Els pits. Els pits. Per tant, jo des de petit ja anava a senyores. A senyores. Senyores. Ja, ja. Senyores. A veure el Miquelet. A veure el Miquelet. Bueno, això va ser una d'això. Bé, els hi deia, doncs, que la per Carmen Chacón... Per això no sabia Chacón... on estava el Miquelet, ni el que era. No, jo vostè passejava amb la senyora i els pits. Jo anava per feina. No, ja. Jo anava dient, quan anem a la pensió? Perquè llavors era pobret i anava a pensions. Quan anem a la pensió, tu? Quan anem a la pensió? Em deia, però si estem veient aquí els monuments de València. Clar. Mira el paisatge. Sí. Coneix València. I sort que en aquella època no estava la Rita. No, no, home, no. Que si arriba a estar la Rita... Fa molts anys, això. En aquella època n'hi havia un altre tipus d'alcaldes, un altre tipus de govern, un altre... No estava Franco. Sí. Estava el Franco. Clar, per això dic. És que he dit, no estava el Franco. No, estava el Franco. Estava. Manant des d'allà la lucecita del Pardo, que deien. Exacte. Que estava tota la nit encesa. Quin derroche de llum, també. Home, perquè ningú es perdés. Vale. Vinga, anem per feina. Anem per feina. Senyors, senyors, els deia que això és en companyia i que tenim un equip de gent treballant. El nostre company, el Marc Auger, el tècnic, continua amb els seus problemes de braç. Mm-hmm. Sí, no, però, ha estat... Però el matí ha treballat, com un senyor. Aquest matí ha treballat. Sí. Substituint el Carles, que es va trencar el peu. És que, Clar, és que s'ha de combinar, vull dir. Sí. Tenim un lesionat darrere l'altre. Tenim banqueta, per això. Sí. Tenim el Roger Vidal, que sí que tocarà els botons solet, avui sense el becari, i bueno, és un home que se'n surt. Sí, se'n surt. Porta ja dos programes a nosaltres, i l'època que va fer de becari, que el pobre home va quedar... Ja ha superat la prova, home. Va quedar, des de llavors, va quedar tocat, també us he dit ara. Bueno, com tots. Com tots. No ve d'un. I també tindrem, com sempre, doncs, el resta de gent que estarà aquí treballant, la Cira Robles, que ens farà... Bueno, Cira Robles o Marta Pérez, que no sé mai com es diu. Per què? Perquè quan arriba aquí canvia el nom, perquè no la reconeguin amb aquest problema. Ja sabem tots qui és. Doncs la Cira Robles, que ens fa 5 cèntims de les notícies de Tiana, i després tindrem el senyor Garigot, que el tindrem avui canviat d'horari. Avui han canviat tots els horaris. Sí, hem fet una metres. Sí. Dius, vostès s'han acostumat a unes coses, doncs avui unes altres. Però clar, això és tenir invitats en directe, és el que porta. Exacte, sí. No els tenim sempre, convidats no, en directe. No. No. No és perquè ens avergonyi l'emissora, no. Bueno. Vale. No. Miri, que ara m'ha vingut a la memòria una cosa. Quina? Miri, una cosa, ara que vostè diu que no. Ahir estava parlant jo amb un veí de l'Escala. Sí. I m'estava dient, diu, si plou tant, com és que se'ls ha posat entre cella i celles, s'han empassinat en fer, sigui com sigui, la canonada aquesta del trasbassament? No serà que algú cobra? Jo li vaig dir, Déu me'n guard. No sé, si Déu el guardarà o no, però... Déu me'n guard? Que mal pensat que arribes a ser Joan. Diuen en castellà que quan el agua suena... No, quan el río suena, agua lleva. No? Mm. Va, doncs més o menys. Déu me'n guard. Aquest país no hi ha uns 3%, no hi ha filesses. No sé. Déu me'n guard. Que no hi ha 3%? No. Jo vaig sentir-ho amb un expresident que ho deia. Sí, bueno. Va, doncs res, senyors, farà el trasversament perquè nosaltres no patim set ni patim aquestes manques d'aigua. I seguiran arribant vaixells carregats d'aigua. Sí. Que maco és. Vostès no podran regar. I si reguen, el veí el denunciarà. Vostès no podran rentar el cotxe al portal de casa seva, però si ho porten en un túnel que gasta més aigua, sí. Ah. Entén? Perquè les coses estan ben fetes. Jo no, que el tinc brut, com sempre. Jo també. Ah. Jo no em gasto per la neteja en el cotxe, ja plourà. Exacte. No plou cada dia, doncs ja està, ja plourà. En fi, doncs els deia, tindrem la Cira Robles, tindrem el senyor Garigot, i com sempre doncs, tindrem la música, i amb aquesta música comencem ja aquesta primera hora en companyia. La vinguda de l'hivern i creieu que és és el final, quan res no pot esbuirar, ni els somnis que heu somniat, ni una esperança oblidada. I em dieu que voleu restar amb mi, que voleu ser els meus amics. I us pregunteu on anem, on hi ha un vers, una raó, i no podeu acceptar que és temps de recomençar, de ser tan clars com els infants. D'estimar-nos perquè no som uns estranys. Jo tinc les flors i els infants per germanes i germans. El seu somriure ample i sincer alegra un dia plujós, com la música suau d'una tarda vora el mar. Som promesa d'un futur que esdevindrà realitat. Quan s'enfonsen les ciutats i hem desertat de ser lliures, el sol es pon aviat i sents fred i et sents cansat. Està escrit en els deserts i en el cor de tots els homes, en les mans i els pensaments, que els qui es fan com els infants, només els qui es fan com ells podran retrobar la llibertat. Jo tinc les flors i els infants per germanes i germans. El seu somriure ample i sincer alegra un dia plujós, com la música suau d'una tarda vora el mar. Som promesa d'un futur que esdevindrà realitat. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Sí, 17 minuts de la tarda i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, el 107.2 de la freqüència modulada, i vostès ja saben que quan senten la cançó de Mecano, una cançó dels germans Cano, amb la veu de l'Anna Torroja, que no farem l'acudit fàcil, com diu la senyora Cira Robles, no em facin l'acudit, és l'hora de parlar de les notícies de Tiana amb Cira Robles o Marta Pérez o Conxita com, López. Com es diu avui? Mira, com et dius avui? Pensament, anava a dir Conxita. Sí? Conxita. Sí. Bueno, Conxita és un diminutiu de Conxa, que els argentins... És igual. Deixi-ho estar, anem a parlar de Tiana. No se'n vagi. No, sé, sí. No me'n vaig, no me'n vaig. Em centro. Bona tarda. Bona tarda. Conxita. Bueno. Bona tarda. Cira. Conxita, Cira. Manuelillo. Vale, molt bé. Aquí estem el senyor Manuelillo i el senyor Rafael, el caracolillo. Mano. Aquesta setmana no han passat gaires coses. No. És molt tranquil·la, no? Que ha estat una setmana tranquil·leta. Sí? De tant en tant ja toca, no? Sí. Qui Tiana tampoc... Ara, per un periodista com vosaltres, deu ser fotut, no? Sí, quan no hi ha coses, doncs... Veig que li està donant vostè canxa a la Cira, Vull dir... No, home... I està prenent el camí perquè foti la secció, Tot el contrari, perquè així li estic donant peu perquè reivindiqui la professió tan difícil i complicada que tenen els periodistes. Difícil, quan no hi ha notícies, doncs, omplir un informatiu a una vila com Tiana. Clar, exacte. Clar, sí. Però ara faran una estada d'aquestes que es podrà jugar a bàsquet, a fumbó, a waterpolo, a moltes coses. Al campus esportiu. Campus esportiu. Va, comencem per aquí. Natació no, perquè les piscines deuen estar buides, no? Home, la piscina, no sé, no ara mateix omplir, no sé si no? està... Però la qüestió és que les piscines estan plenes. Estan plenes. Les tractes i ja està. Però s'evapora l'aigua. Tant de problema amb les piscines, i les piscines fa molts anys que no es canvien a les cases. Clar. I a més, que durant anys l'aigua... No, només el 6% de l'aigua... Que les que estan a l'aire lliure s'evapora l'aigua, però vaja, és un mínim. Però vaja, omplir-les és el 6% de tota l'aigua que es gasta a Catalunya. O sigui, tampoc no estem allò com per les grans de les vestidures. No? Més es perden amb certes canonades, si no vull parlar. Sí, però ja estan arreglades, no, les canonades aquestes? No. Mira, avui, notícia d'última hora, que us dic ara... Notícia d'última hora. Que hi ha hagut una avaria aquí a Tiana, al carrer Mates, que s'ha esfondrat al carrer una altra vegada per culpa d'una de les canonades. D'una fruita d'aigua? Bueno, no és que sigui una fuita com les de la canonada de TI que s'han de reparar, etc., sinó... Va perdent. Sí. No és que vagi perdent, sinó que va buidar per sota i ha caigut. Va marmant i cau tot, no? Però bueno, que ja està arreglat, Ja està arreglat. Bé, menys mal que ens hem mogut ràpids. Sí. Bé, senyors, jo he fet quan l'última notícia, l'última hora, pip, perquè sóc persona antiga i fa molts anys estava en una emissora de ràdio que tenien el teletip, que es deia. Sí. Llavors, depèn del pitido, la notícia era urgent, era molt urgent o era normal. Ara, llavors, clar, estava fent ràdio i el tècnic sentia i sortia a la cuita, portava un paperet llarg clar. I llegies la notícia així. Ara... Jo pensava que estava fent el carrusel deportivo. No, però si vol que aquest senyor faci anuncis d'apuros, farà anuncis d'apuros. Jo li anuncio el que vulgui. Ara tenim ordinadors, que és més que no pràctic. Tenim ordinadors. Bueno, aquí no, perquè no funciona aquest. Però tenim. Sí. I la línia d'ordres, no? I la línia d'ordres. És aquesta línia que comunica el locutor amb el tècnic i sí, se li pot que, dir. No, però que la setmana passada va haver-hi un problema de botó amb la patilla. Se'ns va quedar el botó encallat i... Sí, que vostè i el tècnic van aconseguir, entre vostè i el senyor Roger, posar la patilla dintre de la... Finalment va ser el senyor tècnic Roger. Que per això... Amb ajuda de les meves pinces de depilar, tot s'ha de dir. Qui va aconseguir treure... el botó i continua. Esperem que no llegis, espera. Sí, ens estem anant de tema. Veuen, senyors, com va bé ser senyora perquè portes pinces de pilar que serveixen per arreglar problemes tècnics. Tornem a Tiana perquè les entitats ja poden demanar subvencions. Ah, sí? Sí. Les subvencions que es donen a les entitats les poden demanar. En aquest cas, doncs, hi ha una nova subvenció que és per les entitats que facin projectes innovadors. Molt bé. Llavors es donen o l'Ajuntament jutja si... L'Ajuntament jutja si les mereixen, si les mereixen la quantitat... o no, conforma uns barems, que aquests barems també van donar que parlar amb l'oposició perquè van dir que s'havia intentat objectivar una cosa que era subjectiva i que hi havia certes condicionants que no estaven gaire clars i que portaria dificultats, segons va dir l'oposició. Bueno, s'haurà de veure. Molt no m'hi he enterat, però... Sí, però normalment ja passa. Quan un proposa una cosa, l'altre diu que no. Que el govern ha posat com unes condicionants, com una puntuació. Això sí que ho he entès. Llavors, clar, que això és subjectiu, perquè, clar, dius, per exemple, criar cargols... No, dius, no, bueno, és que criar cargols és senzillet. Dius, no, és que haig d'anar al Pirineu a buscar cargols i això té un gasto de gasolina. El que diuen que és subjectiu és el fet de decidir, per exemple, si un barem és per ser innovador et dono 10 punts, doncs quina és la... Com es decideix si són 8 punts, 9 o 10 a l'hora de dir-ho? Doncs es referien a això. Però clar, sempre és millor que hi hagi unes puntuacions que no es donin al llibre. Exacte. No. A més, suposo que hi ha un comitè d'experts, que això queda molt bé la paraula, comitè d'experts, que valorarà si... Em sembla que és el Consell de Cultura qui valora a qui se li ha de donar consell. Diria que sí. Bé, doncs si vostès són una entitat, demanin la subvenció, escolti'm. Sí. L'únic que poden perdre és que no els hi donguin. Tiana, però per demanar que no quedi. Clar. Exacte, per demanar que no quedi. Gran frase. Per demanar que no quedi. És important per les entitats de Tiana rebre aquestes ajudes a l'hora de desenvolupar activitats al poble. I de fet per Tiana també, perquè si les entitats no realitzen activitats... Estem perduts. Exacte. Estem perduts perquè fa molta feina. Exacte. I la feina ben feta no té fronteres. I tant. I tancant aquest parèntesis, potser que desencallem la situació perquè estem allà mateix i el Roger fa una cara, pobre home, que dius. Ha vingut amb una mata de pèl, aquest home la setmana que ve ja començarà a calvejar. És que sí. I d'aquí dos programes aquest home calp. El veig a venir. Home. Poc tant, home. No sigui tant. Vostè sap com se li escalfa el cap a aquest home? És molt perillós, això, crema les arrels del cabell i salta tot, eh? Sí, normalment els tècnics, quan porten molt de temps amb nosaltres, desconnecten. Però això, jo ja estic veient cert grau d'enveja. Sí, veritat. Perquè jo fa anys, quan era jovenet, portava un cabell com ell, un més llarg. I ara me l'haig de tallar així cap endavant, tipus Buenafuente, per anar tapant el que quedi. que és poc ja el que sí, queda, sí. De, perquè cada cop hi ha més calvície i menys pèl. Clarianes. Clarianes. Clarianes. Ara em van dir un spray que te'l posa al cap i dius que queda com una tela d'aranya que va molt bé. Acabada la qüestió peluquera, sí. Passem a Diana. Passem a Diana. A Diana. Can Xipell, que segur que heu vist d'aquesta casa, aquesta promoció de pisos que hi ha aquí mateix. Aquí baix, aquesta casa tan maca, no? A la de Calveni, sí. Mm. Com saben, doncs és una casa, no sé si ho saben, jo dic que no, no ho saben. No. Està protegida dins del catàleg de protecció del municipi de Tiana. Mm-hmm. Per tant, han hagut de mantenir tot el que és l'estructura exterior, mm-hmm. i el que han fet és construir-hi dintre, doncs, adormit... diferents habitats. Ha quedat molt bé, però, ha quedat molt bé, maco. Quants pisos hi ha? No sé, ara mateix no em faci dir-li... Molts no quants... poden haver, no? N'hi haurà una desena. Quants t'has comprat, tu, allà? Uf, tots. Tota la finca. Ella s'ha comprat la casa. S'ha comprat la casa? Que... Senyora propietària, por Dios, dano argo. Doncs bé, n'hem parlat perquè... No, n'hi ha gaires, però n'hi ha de diferents... De dues, tres habitacions... Hem de dir que és una casa molt gran. Ah. Per tant, que ha donat per fer diversos... Sí, és com el Walden, que tenia diversos... El Walden, allo que els hi van caure els totxos, que tenia diversos departaments bueno, de dos, Walden, tres, no quatre... L'estructura d'un amb l'estructura de l'altre. No, però que en refereixo que allà també feien... Hi havia, no tots eren iguals, sí, hi havia de dos, tres, una habitació, depèn. Sí. El fet és que l'empresa que ha portat a terme aquesta rehabilitació ho ha fet bé perquè la gent està contenta de l'aparença, almenys externa, d'aquesta casa que estava molt deteriorada. I ara doncs està siguent comercialitzat, hi ha gent que podrà dir, doncs tinc una casa Can Xipell. Exacte, i queda xulo allò que dius, oh, vine a dinar, o vine a sopar, va, i arriben, ostres... I l'entrada per on és? Per la avinguda Isaac Albéniz? Hi ha una entrada per l'avinguda Isaac Albéniz i n'hi ha una altra que em sembla que són els pàrquings per la carrer Mates. Però l'entrada principal, per exemple... És l'avinguda Isaac Albéniz. Isaac Albéniz, és una entrada preciosa, amb les reixes aquelles, és molt maco. Ara l'entrada de servei deu estar pel darrere, segur. Bueno, sí, nosaltres sempre entraríem per darrere. Nosaltres, bueno, no, és que no rebríem ni l'entrada de servei, ni el parc i no ens deixaríem arribar. Què més tenim? En fi. Bé, vostè feia esment a... Vostè a qui es refereix, el senyor Soler o a mi? A Manolillo. A Manolillo? Que és vostè. Ah, sóc jo. Feia esment a què? Als campus esportius. Ah, sí. M'ha interessat molt això. Doncs aquesta setmana han començat les inscripcions per a aquests campus esportius. La pregunta és, la gent ha de ser de Tiana o no fa falta? Què pensa venir? No crec que no, sigui... No, igual porto el meu net. Ah, això sí. Home, no crec que hi hagi cap problema. O sigui, a veure, jo vinc aquí a fer ràdio. Jo vinc aquí a fer ràdio i de metres el meu net me'l tenen allà jugant a futbol, no? Mm-hmm. Comença a caminar ara, però tampoc. De quan edat va? Em sembla que és al matí, vostè ve a la tarda. Home, si vol venir al matí... No. Això comença a les 9. I el que està bé és que hi ha un servei d'acollida, o sigui que si vostè el vol deixar a les 8 i quart... Ai, quin susto, diu un servei d'acollida, pensava, pobre nen, si cau, ja el cullen, pobre home, que sempre també, queda bé, sempre. No? Sempre. No, si vostè té una criatura i ha d'entrar a treballar a les 8 i mitja, sí. El campus comença a les 9, diu, què faig amb el nen? Què faig amb el nen? Amb aquest període de temps. Doncs hi ha un servei d'acollida que pots pagar a part, que em sembla que són 2 euros, una cosa així. Mm-hmm. Llavors tu el deixes allà, te'l cuiden fins que comença. Està molt bé. A les 9. Home, 2 euros cada dia és bastant. Sí, però, home, però més, però més problemes. Més problemes tens si no pots arribar a l'hora a la feina. Home, tu deixes el nen. Pensi que una hora de guarderia val molt més. Un cangur, com també. A mínim, et cobrarà 10 euros l'hora. Sí, no, és que no... Com no es sé. Nota que no... No, les tarifes no, escolti'm. Jo ja, fa de cangur i no sap les tarifes. No, però ara a partir d'ara ja sé les tarifes, començaré a cobrar. Començarà a saber les tarifes de la geriatria, no? Sí, també, no, començaré a cobrar per fer de cangur, jo. Ah, vale, pensava que deia la infermera, no? La infermera ja em tocarà, nena. Vull dir que ja em tocarà tenir una infermera o un infermer quan n'hi sigui. Sí, mira, pressupostos, perquè déu-n'hi-do també les clatellades. Que... També van cares. Sí, però encara no em toca. Ja, tan cagant, veus? No, o sigui, no sempre tan repapiejo? Li queda la llei de la dependència, que la pot demanar la seva senyora esposa. En fi, deixa-vos estar. Què més tenim a Tiana? Què més tenim a Tiana? Doncs tenim la biblioteca municipal. Mm-hmm. Can Baratau. Can Baratau. Que puc anar a llegir quan sigui iaio, no? També. Creieu? Mira, precisament d'això parlarem. Perquè han presentat la Diputació de Barcelona, ha fet una avançada de les dades corresponents al 2007, per les quals es desprèn que el 47% de la població de Tiana té carnet de la biblioteca, mm-hmm. i que gairebé la meitat en fa ús. Això està molt bé. Està molt bé. I també per ordre d'edats, a qui més fa ús seria la població adulta, seguit de la joventut, els infants i després la gent gran. Per tant, vostè animis a pujar aquest... No, primer m'hauria de fer el carnet, nivell. Després jo no sé si hagi estat empadronat aquí. Vostè pot tenir el carnet de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. N'en tenia un i jo vaig perdre, un de blau, doncs aquest, molt maco, vaig perdre. Aquest blau li serveix a totes les biblioteques de la xarxa de biblioteques. Estava en un lloc i ens van dir, tu no tens carnet? I no, diu, doncs dóna'm una foto, i van fer un carnet, però ho vaig perdre. Doncs pues miri, això que es perd, perquè vostè pot anar a qualsevol biblioteca de Barcelona, Rodalies, Tiana, i agafar un llibre en préstec. O bé puc anar allà a llegir el diari? També, clar. I fa falta tenir carnet per llegir el diari? No. Vostè el carnet el necessita per fer ús dels serveis complementaris de préstec o també d'informàtica, que tenen ordinadors amb internet, i funcionen. Sí. Home, vull dir que no és com aquí. Vale, no segueixi perquè ens estem posant amb el jardí ja. No, mare de Déu. Sí. Sí, no, sí, funciona millor que aquí, sí, o sigui, sí, sí, sí. A veure, la veritat només té un camí. Només té un camí. Vostès s'atabalen seguida. No, és que, en fi... Bé, digui. Follow me. Jo sempre tinc la sensació que si parlem malament dels ordinadors es rebel·len i encara van pitjor. O sigui que deixarem el tema perquè si no, a veure si arribarem demà i se'ns rebel·len. Jo era un viru. Ara no direm... Demà jo era un viru. Ara no diré això de que no poden anar pitjor. Sempre pot anar pitjor. Ho diu la llei de Murphy. Sí. La llei de Murphy sempre diu... Fins aquí. Primer em penjo, aviso. Sí. No avises, penja. Sí. Es penja? El mamón directament es penja. I tu quedes així i dius, s'ha penjat. Llavors el desconnectes i ja no torna a arrencar. Bueno, això és una altra història. I llavors és quan truques al servei tècnic i diuen, esto va a ser un troyano. Sí. Que no sé què és un troyano, però és... Ho acaben tot dient, és un troyano. Li explico què és un troyano. Què és un troyano? No. Ràpidament expliqui'm, Turiano, sí. Però no és un virus qualsevol, és un virus que el que fa és obrir el seu ordinador a l'entrada d'algú altre, algun altre usuari. O sigui que el que fan és enviar-li un virus que s'instal·la i obre el port d'entrada. Què poden fer amb això? Mirar-li els arxius que té vostè. Ah, pel que tinc amb els arxius. També li poden mirar altres coses, o poden entrar a través del seu ordinador a hackejar la pàgina web del Zapatero, no sé, qualsevol cosa. Tampoc no em preocupa. Sí, perquè després el venen a buscar... I dius, perquè llavors dius, tinc un troiano. I com que els experts de la policia són informàtics i en saben, sabran que jo tinc un troiano allà dintre. Fixi's. No justifica res. Perquè jo li explico l'experiència. Moments personals. Ella tenia un troiano. No, jo no tenia un troiano. Tenia un cartaginer. Un íbero. Tenia un íbero. El meu home tenia un troiano a l'ordinador. I li va arribar una carta... A saber en quina pàgina deuria entrar. Això també pot ser, no li desmenteixo res. Però el fet és que ell va deixar la seva casa i es va independitzar i li va deixar l'ordinador a la seva senyora mare. I li va arribar una carta dient que vostè ha hackejat la NASA de no sé on. Bé, una cosa així. Diu, és la NASA? La dona va fer un ensurt que es pensava que se l'enduien a la presó. Però a més, és que clar, és que tu et venen, diu, vostè diu, qualo, què? Qualo és la NASA? Amb prou feines distingeix el ratolí de l'ordinador, de veritat, doncs exacte. Va dir que jo què? Exacte. I diu, finalment, doncs, els van posar sobre visca o revisaven l'ordinador, que havien detectat realment que tenia un troiano, però que si tornava a passar no s'ho creurien pas. Tant... Diu, si m'entra molt sovint a la NASA, és que... I la senyora mare del seu senyor marit va llançar l'ordinador, suposo. No, va netejar, després de posar el crit al cel, doncs li van fer un la corresponent neteja vírica. Clar. O sigui, tu tenint un antiviru, el troiano ja no entra, no? Una mica d'antibiòtic, això queda com nou. Clar. O sigui, després de tenir un antivirus, això no t'entra en el troiano, no? Home, també pot ser, però si tens un antivirus et diu, tiene un troiano. Clar. Hi ha gent que deu estar escoltant-nos, gent que no està acostumada als ordinadors, deu dir, de què parla? De què estan parlant? Per això he preguntat jo, què és un troiano? La gent ja ho sap, és un virus, és un troiano que rima en vano, és un virus, que diu, et dona per allà. Anem per més cosetes. Parlem de la Fundació Laia Mendoza, que en aquesta ocasió és notícia perquè una de les doctores que va anar cap allà a fer un projecte d'higiene i prevenció a la zona de Vendant d'Engal, doncs hi ha estat 4 mesos i ha tornat justament aquesta setmana, ens ha explicat una mica la seva experiència, és una doctora que és metge de capçalera i diu doncs, que això li ha portat un bagatge important a la seva professió, perquè a part de la bona tasca que ha fet allà d'ajudar la gent d'allà, doncs, a nivell personal li ha portat. No, i a més que deus aprendre molt, perquè allà tal com estan amb braceroles. Sí, sí. Que m'ha quedat bé això, eh? Molt bé. Sí. Altres coses... És que tenim aquí sobre el diccionari... Sí, el tenim aquí. Te n'ensurs molt. Entre el guionista que està sota la taula i el diccionari a sobre... Està complet. El guionista és... O sigui, a veure, el Manel... Algun dia el presentarà i li deixarà parlar. A veure, el senyor Manel és com el Ronaldinho, sempre està al gimnàs. Quan no té un all, té una ceba. Sí. Bueno, però en fi, mentre faci la seva feina, ja està, és el que li demanem. Bueno. Parlem, doncs, de prevenció d'incendis, perquè s'ha activat la fase 2 de prevenció d'incendis de la Serralada Marina. Però si ha plogut molt, si... Sí, però per època sempre doncs, van activant fases. A mesura que anem arribant a l'estiu, que és l'època difícil... Clar. Xunga, ja ho pot dir-ho, xunga. Sí, xunga. I a més és l'època que plou, però després surt el sol i encara resseca més i l'herba està forta. Però si està mullat, home... Sí, però això surt, no és garantia. A mi això em sona com a l'Emili, que dius, a Madrid, dius, feia fred. Ai, que perdó tres quartos. Dius, no senyor, jo tinc calor. Però més val previndre. A Madrid, fot calor. Quitam el tres quartos. Dius, fa molts anys que es va eliminar. Jo tinc fred. Es va treure, ja no es fa l'Emili. Deixi el tres quarts. Però s'ha de preveure. I una cosa d'incendi, tenir unes previsions abans no costa res. Miri si haguéssim previst les canonades aquestes trencades d'aigua. No, si ja les tenim previstes. Sí, sí. El que no tenies... No tenien era la intenció d'arreglar-les des de... No facin el mateix amb els incendis. Vostè si l'enganxen llançant aigua, li fotran una multa que l'arreglaran. Ara, a la companyia d'aigües, qui la multa? Veig que vostès van veure el caiga qui en caiga ahir, eh? No. Van fer un reportatge. Jo estic preocupat perquè dius, el pirulí aquell que sembla un supositori que està allà al Plaça les Glòries, val molta pasta. Sí. I allò ens ho cobren a nosaltres. I a sobre et diuen, és que no els hi cobrem exactament el que costa l'aigua, perquè si no vostès pagarien, dius, però si tenen beneficis. I a sobre llencen l'aigua. Ens estan enredant. Sí. S'estan enredant, ja li dic ara. Sí, això és una veritat, eh? Les grans empreses a vegades ens enganyen. Sí. Normalment passen totes. I la FECSA diu, els hi cobrem la llum, l'haurem d'augmentar perquè, clar, el petroli... Dius, i aquesta energia que treuen atòmica, que de tant en tant no salten les alarmes perquè les puntegen? I l'eòlica... I l'eòlica i totes aquestes no són tan cares. Bueno, és igual, deixem-ho. Anem a parlar de Tiana, aviam. Tornem una altra a la prevenció aquesta d'incendis. Exacte. Més agents que estan controlant la zona. Molt bé. Fent neteja, etc. I resumint, si vostès veuen fum i veuen que el tècnic surt corrent, surtin tots corrents. Netejar el sotabosc és molt important. Molt, i els camins. En això les associacions de defensa forestal, que cada cop són més necessàries als boscos de Catalunya, és el seu treball de tot l'any. I a més a més el veïnat ha de participar en això, eh? Sí, sí. Gran tasca que fa l'ADF. Sí. Tots voluntaris, l'ADF. Gran tasca que fan tots voluntaris, com la que Roja, escolti'm. Molt bé. Són d'admirar, trec la boina. Sí, sí, són gent no que tot l'any, conya, no només estan a l'estiu, sinó que tot l'any miren de tenir cura dels camins, estan controlant totalment el bosc, una feina, doncs... Jo no en coneixia un... Estava moltes hores al bar, però l'home portava l'uniforme i estava constantment amb el walkie-talkie per si passava alguna cosa. Però què vol dir, que passava moltes hores al bar? Sí, perquè clar, no tenia feina, ja tenia el bosc netejat, sota bosc i el tenia netejat i es passava amb les hores. Bé, si aquest home anava al bosc... No anava al bar, sortia a casa, anava al bar i s'esperava allà, amb el walkie-talkie per si hi havia un incendi. No seria el que més diria jo que hauria de controlar el bosc? No. Per això, dius, és l'excepció que confirmava la regla dels ADF. Tots els altres estan al peu del canó, menys l'únic que jo coneixia que va sortir rana, què vol que li digui? Bé. És el que té la cosa. És el que té. És vostè que té. Vegi amb qui es relaciona, no? Sí, Dios los cría, ellos se junten, ja ho va dir un Crespo. Parlem de cultura, germans Sant Hilari. Molt bé, parlem de cultura. No, ara em mira, com dient, ara perquè em parla. Què són els germans Sant Hilari? No, els germans Sant Hilari. No es coneix. No. Doncs són uns pintors reconeguts a nivell estatal, mundial, diria, que són d'aquí Tiana. I es diuen Sant Hilari? Sí, Pere i Josep Sant Hilari. Ah, doncs no els coneixia, no? Doncs si els busquen per internet els trobaran amb moltes referències perquè són reconeguts, tenen un estil de pintura molt realista i fan moltíssimes exposicions. En concret, se n'ha presentat una aquesta setmana que es diu Blanco y Negro i que el que han fet és agafar obres de pintors reconeguts, en aquest cas els germans Sant Hilari perquè ho són, que hagin fet obres en blanc i negre. Estan agafat una de cadascun amb diferents tècniques. Una és sobre llapis sobre cartró i l'altra és sobre un oli. No, l'oli ho toca el senyor Soler. El senyor Soler ha fet olis. Sí, vostè, però l'oli en blanc i negre... Bueno, sí, es pot fer, clar. Es pot fer, tot es pot fer. Sí. Tot es pot fer. Jo coneixia un dibuixant que posava hasta cendra amb els... els dibuixos. Sí, però això és una d'altres tècniques. Sí, sí, sí. Ben maluc, i l'exposició aquesta que la fan aquí, Tiana? No, no, és de Barcelona, està a la Rambla Catalunya, a la sala, a veure si... La Saleta. La Saleta? La Saleta, potser. No ho sé, miri, nosaltres tenim uns convidats a fora que sí que estan al caire de la cultura i després li preguntarem. Doncs em sembla que es deia així, la Saleta. I bé, em sembla, pinta bé. Tot blanc i negre es va... Que bé que ha quedat, pinta bé. Oi que sí? Pinta bé. És que, veu, vostè es queixava del guionista, però és que el guionista té cops. Clar. Sí. Ho veu com té cops? Però jo ho dic així naturalment i sembla que neixi. Sí, sembla que li hagi sortit de dintre. Això dius, és que era una exposició que pinta bé. Pinta bé. Veu? Després es queixava del guionista. Pinta pobre, bé, Manel. Però pinta sense colors, que és la gràcia. En blanc i negre. En blanc i negre. Està molt bé, però en blanc i negre dona molts matisos. I explicava el senyor Pere Santilari que l'essència del dibuix, que a vostès els agrada molt el dibuix, és la superposició del blanc i del negre. Allò, el paper blanc, anar-li afegint negre, i per tant, que és l'essència de tota obra. Està molt bé. Bé. Bueno, el senyor Soler, que és més artista que jo, diu que sí. No, està molt bé, vull dir, són guions. Vull dir, està molt bé. Com que són guions? No, vull dir que és una forma d'explicar el blanc i el negre. Està molt bé. Què més tenim? El negre és l'essència de l'ús. Sí, però això seríem parlant de colors. No, digui, què més tenim? I ja ens anem ja cap a la música. Mitjans de comunicació, perquè s'ha presentat el llibre blanc de les ràdios locals, que ha fet la Federació de Ràdios Locals, i doncs n'hem parlat una mica coincidint doncs amb aquest canvi que s'estan fent als mitjans de comunicació, que s'està buscant direcció, que s'està intentant posar una mica en ordre tots els mitjans de comunicació, i n'hem parlat una mica també a Radio Tiana de les diferents visions que hi ha en polítiques, sobre el document que s'ha aprovat recentment i que en vam parlar la setmana passada. Sí, que encara no estava del tot. I també hem parlat d'aquest llibre blanc que serveix molt també per veure què s'està fent arreu de Catalunya i on estem aquí, Tiana. Pensin vostès que nosaltres som l'ataca del llibre blanc. Si vostès veuen el llibre blanc i veuen una taca negra, som nosaltres. Ja veurà que posa el programa en companyia. Posar en companyia, pam, la taca negra. Tot el llibre blanc, pam, la taca negra. Fixi's. Però fixi's vostè, som la diferència. Per què? Vostès es creuen diferents, no? És que som diferents. Dius, a veure, nosaltres a la universitat de Ciència i Informació, vostè perquè no va passar mai de la porta, li van donar el títol... Me'l van regalar, sí. Li van regalar. Però quan van allà, posen programes de ràdio i llavors diuen... Què és el que no s'ha de fer? I posen el nostre programa. Llavors la gent sap diferenciar què és un programa de ràdio a el que no és un programa de ràdio. Molt bé. I per tant som referència. Ja ha quedat clar això? Sí, sí. M'ha d'estudiar més, si no torna al setembre, eh? Sí. No crec que aprovi, eh? No crec que aprovi que llavors, juny. Llavors el Dos Santos? El Jiménez Dos Santos és amb l'apartat zoològic que diu rabió. No, perdoni, jo per mi és un gran professional. Està fent el que li manen. I això, ser un gran professional. Bueno ser un home d'empresa. Sí, perquè si a més ho creus... És un home d'empresa. Està complint amb la seva feina. El Rocco li diu, mossega, i ell, nyam! Exacte. És el que té. Bé, diu, s'ha de difundir. Té una caseta allà al costat del Palau a Pinsupal. S'ha acabat la informació de Tiana. Si volen saber més, el que sempre us dic, que escoltin les informatius. Exacte, vostè escoltin les informatius tota la setmana, i la setmana vinent farem un resum del que han escoltat tota la setmana. Sí, però que sí, que si ho escolten, perquè després els hi serveix per organitzar continguts. Exacte. Sí, senyora. Molt bé, senyoreta Conxita Usira Robles, com vulguin dir-li. Moltes gràcies, ens tornem a trobar la setmana vinent. Molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. and you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like red. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà, es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyores i senyors, és un programa que no està a l'abast de tothom, igual com certs llibres que no estan a l'abast de tothom, perquè en certa mesura costen una mica de trobar, també els he dit ara. Un d'aquests llibres el tenim aquí, que ja els he dit abans i ja els he presentat abans, amb en Josep Melero i el Jordi Rofa, que són autors. A veure, el llibre es titula Dues llengües i quatre mans. Però bé, realment són quatre autors, per tant són dos, quatre, sis, vuit mans. Vuit mans. I quatre llengües. Quatre llengües. Sí, efectivament. S'has multiplicat. Fins ara les matemàtiques sí, aprovades. Se't donen, eh? Ja, sí, se't donen. Ja, sí, sí. I això que no sóc ni de lletres, jo, perquè sóc... Bueno, jo he vist no que comptaves amb els dits, veig que... Sí, sí, és que quan jo anava a col·legi no hi havia màquines d'aquestes electròniques. És més, algunes vegades he provat allò de la Nintendo, de l'edat mental que tinc, i en surt 90 anys, que deu ser el tope. Perquè, clar, no em dona més. I, a més, allò que surten les d'això... I sort que la meva filla em va... Posa no sé què, posa no sé quantos. Si no, no me'n sortiria, també els hi dic ara. Sí. Doncs bé, els... Escolti, no se n'han fotit. No m'enfoto. Li deia, el títol és A dues llengües i quatre mans. Clar, el títol ja no quadra. Ja lia, no? Ja lia. Bé, és un llibre de relats... Però té un subtítol, eh? No l'has llegit, el subtítol, sí. Eh? El subtítol diu Històries pornobolístiques, però això anava a dir després. Això pot donar una pista. Senyor Soler, li han deixat un guió enganxat ja a la porta. Aquí. Gràcies, Cira. Aquesta casa... Sí. Això és un programa casolà. És la comunicació. Sí, la comunicació. Sou una família, ja ho veig. Eh? Sí. Bueno, ja veieu com va això. És una cosa que està molt ben estructurada i anem fent. Això neix de que hi ha una sèrie de senyors que junten i comencen a fer una sèrie de relats. Una cosa que està passant ara amb certs blogs. Perquè el blog s'ha posat de moda. Quan jo vaig començar amb el blog, era una cosa raríssima. Sí. No hi havia tanta... No hi havia tanta d'això. Era una petita comunitat que ens vam passar un estiu. Buah! Quin estiu ens vam passar! Però de sobte, la cosa s'ha anat... S'ha anat liant, oi? S'ha anat liant, s'han fet altres llibres, etc. I aquest és un llibre que no és exactament que hagi sortit d'un blog. No, això és previ. Entre altres raons, perquè és previ. És previ als blogs. Bueno, en fi... Fa com que 10 anys, Jordi, potser, que fem això, aquestes coses? Més. Més? Imagina't quina edat tenim ja, no ni la diem. No, la podeu dir tranquil·lament, eh? O sigui, són una sèrie de gent que junten i comencen a fer relats. Bueno, a veure, cal explicar de quina manera ens juntem, que si no la gent a mi ho pensa malament, eh? No, junteu amb una taula per davant sempre, eh? Una taula de treball, però una bona taula. Una taula de jalar. De jalar, aquesta és la qüestió. Totes les reunions es fan dinant. És com millor es treballa. Sí, bevent i menjant. Menys un senyor que una vegada em va dir, quan hagis de tancar algun contracte, abans de dinar, que després de dinar la gent va trompa i després no se'n recorda el que ha dit. Però i per això tenen raó. Els pots fer signar allò que no volen signar al principi, també. Però també és veritat. És un altre truc. És negociant, aquesta home. Home, aviam. És negociant. L'experiència és un grau. Doncs expliques tu, Jordi, com va això dels encavalcaments. Primerament, com us poseu de quatre persones, sobretot el senyor X? Ui, aquest és un misteri que no podem deixar. Podria ser senyor S, després ja en direu qui és. Bàsicament, no ens posem d'acord. O sigui, diem que un comença un relat. No, però a veure, això surt d'alguna banda. Dius, jo vaig a fer un relat. No, a veure, sota que som amics, evidentment. Sí, sí, sí. Ens agrada divertir-nos. Residentes en Barcelona, tot allò. Necessitàvem una excusa per anar-nos trobant. Clar, anava a veure les pel·lícules del senyor X, és el Nacho Vidal, que es pot dir ara. Bueno, bueno, no és ben bé això. Però havíem de buscar una excusa per sortir de casa i deixar les dones a casa amb els nens, no? Llavors, és clar, quina excusa que anem a treballar, no? Anem a fer un llibre, que això és molt important. El llibre ha estat després, eh? No anàvem a fer un llibre. Diu, anem a fer filosofia. Bueno, no vam a divertir-nos. Sí, però això no li pots dir la senyora. Hedonista. Però això no li pots dir la senyora. Sí, ah, sí? Sí. Són comprensives, també, una mica. Sí. Teu, avui tinc un sopar. Que això queda això molt sí, bé. Això. Què se l'escolta? Literari. Això, veus com ja va venir cap al llibre? Ja venim pel camí, veus sí. Com va? Diu, ho sento, demà tinc un sopar literari. Literari. Això basteix molt, eh? Basteix els continguts... Ja els ensenyarem un dia. Després, quan arriben... Diu, però era literari... I ja està, no? És això com arribeu, no? Bé, l'endemà, sí, més o menys. Més o menys. Doncs això és que un comença aleatòriament i l'altre segueix. Però es tracta de putejar el següent. Sí, però això es decideix en un d'aquests sopars. Sí, sí, quin ordre, literari. Sí. Tu dius, jo començo, tu podríem segueixes... Podríem fer un llibre. O no, podríem una història. Per passar-ho bé. Insisteixo, eh? Sempre amb aquest rerefons, com tu has dit, porno humorístic, no? Perquè l'humor és el que ens distingeix, vaja, almenys intentem, no? Riure nosaltres de nosaltres i fer riure la gent, clar. I el porno dona alegria, també. Ostres, per favor, perquè és veritat. Bueno, sabem que el sexe... Sí. Motiu literari per excel·lència, no? Clar, aquest és un dels millors usos que se li pot donar a la pornografia. Riure's d'un mateix. Sí. Veure, com escolliu qui comença el primer relat? A sort. Bo, o qui té ganes, no? Dius, va, avui començo jo, demà segueixes tu. Sí, llavors... Sí, tots els relats són a quatre, sí. Bueno, a vuit mans. A vuit mans. O depèn d'on tinguis l'altra mà, les dues mans. Són quatre, són vuit. A veure, jo escric amb dos dits, però clar, dius, amb una sola mà i amb un sol dit... Bueno, l'altre és per passar les pàgines, home. No facis pensar malament a l'audiència, que és un horari infantil. No. Sí, estem en un horari protegit, que es diu. En un horari protegit, que es diu. Aleshores, es tracta d'això, que un comença una història amb un tema, com més inversemblant, millor, i li passa el següent. Aquest següent rep aquesta història, escriu unes quantes pàgines i li passa al tercer. Aquest tercer, doncs, agafa aquesta història i li passa al darrer. De tal manera que el primer que ha començat no té ni idea de com s'acabarà. I per això el sopars, perquè en el sopars és quan ens llegim les històries, finalment. Perdona, per exemple, quan li arriba el tercer, rep la primera història, la segona i la tercera. La tercera és la que ha de fer ell. L'únic que sap com acaba tot és l'últim. I per això anem canviant d'ordre. Clar, perquè no sigui sempre el mateix, clar. El que sap quan acaba és que quan rep tot allò dius, ara us arreglaré jo tots vosaltres. És que clar, el que es tracta és de deixar-li, quan més liat la història, millor, clar. Això és una experiència que van fer uns dibuixants en una època amb el còmic, a la revista Còmics, que cada mes feia una pàgina. I la començava un i l'acabava, i quan més la liava, millor, perquè l'altre s'anava trobant. Clar, que comença és molt tranquil, perquè comença pom. Sí. Però clar, el segon ja, i el tercer, i quan em portaven 8 o 10, jo recordo l'Alfons Font, pobret, que va patir el que no està escrit. Bueno, sempre pots fer caure un meteorit. Exacte. I comença la història, no? Sí, això sempre pot passar. Bueno, però això és un recurs molt fàcil, i vosaltres això no ho implementeu. No. Però està. Et dona tranquil·litat sabent que pots fer caure un meteorit. Sí, també s'ha de dir que hi ha un dels dos que està aquí, que és un senyor que és blocaire, i està fent aquesta experiència... Amb els amics del bloc. Amb els amics del bloc. És el mateix, és el mateix, els veïns, i fan les històries veïnals. I passa el mateix. Sí. I hi ha gent que surt per la tangent, que dius, òstima que m'han fotut aquí. Però no ha sortit aquest, no? I dius, no cau el meteorit, no cau el meteorit, però quasi, saps el que dius? Pa! Doncs és una experiència molt divertida, eh? Sí. Jo veig que el Jordi té la cosa clara. Dius, la cosa va malament, meteorit, bomba atòmica. El que calgui. Diu, la Terra Mundial. El protagonista es desperta. Exacte, el protagonista es desperta, això queda molt bé. Diu, i aquell dia van enderrocar amb el Saddam. No, i a més, també dius, pom. És que passen coses a vegades surrealistes, no? Que ens cau un, per exemple, aquell inquisidor que cau del cel i... Santo Tomàs de Torquemada. Sí, i cau al mig de la plaça de Lloret. Sí, precisament de Lloret, tu. De Lloret. Enmig d'unes sueques i apa, tu. Déu-n'hi-do. Espavila, com te'n surts d'aquí, no? Bé, amb el llibre aquest hi ha sexe. Això és d'això. Perquè, clar, si la col·lecció és eròtica, ha d'haver-hi sexe. Sí, però la veritat és que una mica sí, diguem-ho. No, és el que ha de bé. Una mica molt, diguem, no? Aquest llibre on es pot trobar? doncs a les millors llibreries del mercat. Concretament a la Catalunya. No, eh? En Axi tot això no el trobarà. No, encara no, però si el demaneu, no. Suposo que edicions al portal, cal dir-ho, fem propaganda, sí, no? Sí, dels editors, sí, sí, sí, no, pas, una gent prou valenta com per editar-nos aquestes històries, no? En Josep, sí, i la Irene, mm-hmm, doncs el demaneu i edicions al portal, que tenen un blog, per cert, mm-hmm, doncs també el podeu demanar. I si no, a la Catalunya, a Barcelona, i també a la Traia de Vic, el podeu comprar. I si no, a través de la llibreria del vostre poble o localitat, el podeu demanar a l'editorial. I aquesta adreça que hi ha d'internet d'usuaris, lico.es, Prògula? És Prògula, és que clar, no ho hem dit, però és que nosaltres som Prògula, no, Jordi? Sí, efectivament. Prògula és a mi em dóna sensació de gent que vol jalar molt. Prògula. Sí. Prògula, sí. De fet, és el resultat... D'una nit d'insomni, potser, o... Sí. D'un somni, diria que d'un somni visionari, precisament del senyor X. Efectivament. Clar. Aquest senyor X... Aquest senyor X té... Origen oníric. Oníric, sí, sí. Aquest noi, un dia... Però no us ho he vist tot, he dit que és un noi, perquè com que posa senyor, imagino que senyor no s'hi calatant gaire cosa més. Sí, clar, si no, senyora, seria la senyora S. Efectivament. Bueno, aquest noi es va despertar un dia i va somiar tot un seguit de coses... Que no sé si explicar. Que no podem explicar, senzillament, sap greu, aquí en un mitjà públic, dir que no explico alguna cosa, però sí puc explicar que dins del somni apareixia la paraula... Procula. Mm. Això em sona allò aquell del reticulín, eh? Bueno, però espera, sí, no, espera, no, ja ho veuràs ara. I va venir i ens ho va explicar. No. Amb un sopar d'aquests. Que, sisplau, mai ho expliquéssim a ningú. No. S'inclou... Això no està gravat, oi, que no? No, això és directe. No sent ningú, no? No, no, això és directe. Sí, sí, sí. I... Després ho penjarem al blog d'en companyia, no us preocupeu. I, bueno, i el cas és que va sorgir aquesta paraula, que ens la vam mirar, la va posar allà a sobre, dic, mira, Prògula. I ens la vam mirar i, bueno, i llavors no havia internet, però hi ha enciclopèdies i tal i qual, i anar mirant, resulta que una paraula... És una paraula russa, tu, escolta. Russa. O sigui que existeix aquesta paraula. I significa... Ah, sí. Aquesta és la bona. Sí, sí. Significa... Tu, perquè estem ja entrant cap a cap formatiu. Significa, i després continuarem. Absentisme laboral. Absentisme laboral. És dir, no fotre cop. Acabem amb la música i anem a la segona hora en companyia. Entremig, els informatius d'aquesta casa. Tonight.